حضرت عقبہ بن عامر جوہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو منبر پر یہ آیت تلاوت کرتے ہوئے سنا، وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةِ، دشمن کے مقابلے کے لیے جتنی زیادہ ہو سکے طاقت تیار رکھو۔ پھر تین بار فرمایا، خبردار، طاقت سے مراد تیر اندازی ہے۔ سنن ابن ماجہ، حدیث نمبر 2813۔